десятилітньої перерви українських видань у Росії. У 1856-1857 роках видано збірник «Записки о Южній Росії», тобто про Україну, Белебеха. У 1860 році видано альманах «Хата». У 1861-62 роках започатковано журнал «Основа». Будучи великим патріотом України, Куліш закликав триматися своєї мови рідної і свого рідного звичаю. Українською мовою переклав за активною участю Пулюя Біблію. Перший український роман – це роман Куліша «Чорна Рада», де возвеличено гідність, порядність, чесність і розвінчується ницість, підступність, зрадництво. Ось що мав на увазі Куліш, пишучи роман «Чорна Рада». Мені хотілося доказать, що не нічтожний народ присоединился в половині 17 века к Московскому царству. Он большою частью состоял із характеров самостоятельних, гордых сознанием своего человеческого достоинства. Он в своих нравах и понятиях хранил и хранит до сих пор начало высшей гражданственности. Он придал России множество новых энергетических деятелей, которых влияние немало способствовало развитию государственной силы русского народа. Он, наконец, пришел в Россию с языком, богатым, собственно, ему принадлежащими достоинствами. Куліш, «Чорна Рада», Харків, видавництво «Основа», 1990 рік, сторінка 179. Шевченко в листі до Куліша від 5 грудня 1857 року так писав про роман «Чорна Рада». «Особливе спасибі тобі за Чорну Раду. По-нашому. Я її прочитав. І в руській бесіді, і там вона добра. Але по-нашому лучше. Розумний. Дуже розумний і сердечний епілог вийшов». Цитується за післямовою Бикова до роману Куліша «Чорна Рада». Харків, 1990 рік. Сторінка 270. Україна завжди буде пишатися славетним іменем Івана Пулюя. 1845-1918 роки. Родом з Тернопільщини, він майже все життя прожив у Європі, за кордоном, залишаючись палким патріотом України. Богослов, громадський діяч, педагог і водночас один із плеяди найвидатніших учених фізиків людства другої половини 19 століття, початку 20 століття. Він прославив Україну своїми науковими досягненнями не менше, ніж видатні політики, митці, письменники. Це він відкрив ті промені, які називаються рентгенівськими. Але через свою недбалість своєчасно не опублікував результати своїх досліджень, що й призвело до втрати статусу першовідкривача. Будучи геніальним науковцем, Пулюй був одночасно творцем національної ідеї у сфері науки. Його наука була українською наукою, національною наукою, хоч творив він цю науку за кордоном. Учений зі світовим ім'ям, він активно працював як український громадський діяч. У листі до Горбачевського він писав: